6 uur. Zou die god in Frankrijk, waar ze het altijd over hebben, wel met Air France KLM vliegen? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 28 februari. En op deze dag in 1966 ging de Cavern Club in Liverpool failliet, waar de Beatles hun carrière ooit begonnen. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn de tweede dag van hun topbijeenkomst in Vietnam begonnen met een gesprek onder vier ogen. De verwachting is dat er gesproken wordt over verlichting van de Amerikaanse sancties in ruil voor het ontmantelen van Noord-Koreaanse kernwapens. Trump zei al eerder dat hij geen haast heeft om tot een akkoord te komen en dat hij al blij is als Noord-Korea stopt met nucleaire tests. Later vandaag wordt de ontmoeting afgesloten met een slotverklaring. Zeker 10.000 Nigerianen die vanwege Boko Haram de grens over waren gevlucht naar Kameroen zijn volgens de VN weer thuis en honderden zijn nog onderweg terug. Het gaat om mensen die op de vlucht waren geslagen na meerdere aanslagen van Boko Haram in de plaats Ran. Bij een van die aanvallen kwamen deze maand zeker 60 mensen om het leven. Kameroen weigerde de Nigeriaanse vluchtelingen asiel te verlenen en stuurde ze terug. En veel van hen hebben volgens de VN dringend humanitaire hulp nodig. In Delfshaven in Rotterdam is een flat ontruimd na een brand. Zo'n 250 mensen zijn geëvacueerd. Op de 8e verdieping was brand ontstaan na een explosie in een gasfornuis. Het vuur was snel geblust, maar de sprinklerinstallatie veroorzaakte zoveel wateroverlast dat de Rotterdamse hulpdiensten besloten dat iedereen het gebouw uit moest. Veel bewoners zijn internationale studenten. Ze werden opgevangen bij het stadion van voetbalclub Sparta. De gemeenteraad in Den Bosch wil kijken of het mogelijk is om de nachttreinen naar de Randstad opnieuw te laten rijden. Een meerderheid van de raad stemde in met een motie hierover, meldt Omroep Brabant. Maandag werd in Tilburg al zo'n motie aangenomen. Tot 2016 reden er in het weekend ieder uur 's nachts treinen tussen Eindhoven en Rotterdam en tussen Eindhoven en Utrecht. Maar dat nachtnet leed verlies en daardoor wilden de provincie Brabant en de 5 grote Brabantse steden niet langer opdraaien. Het kabinet houdt er rekening mee dat de renovatie van het Binnenhof duurder wordt dan gedacht. Voor de verbouwing is 475 miljoen euro beschikbaar. Maar staatssecretaris Knop schrijft dat dat meer kan worden door prijsstijgingen in de bouw. Hij hoopt nog steeds dat het werk volgend jaar zomer kan beginnen. Tijdens de renovatie worden de Tweede en de Eerste Kamer en de Raad van State in andere gebouwen gehuisvest en gaat het kabinet vergaderen in het Catshuis. De renovatie moet eind 2025 klaar zijn. En Ajax heeft de halve finale wedstrijd om de KNVB-beker tegen Feyenoord gewonnen. In de Kuip werd het 3-0 voor de Amsterdammers. Voor Ajax was het een revanche voor de 6-2 nederlaag van vorige maand in de competitie. Ajax speelt de bekerfinale tegen de winnaar van Willem II AZ. En die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. Het weer minder mooi dan gisteren. Vandaag bewolkt en in de middag wat regen. Al blijft het in het uiterste noorden waarschijnlijk droog. En het wordt 10 tot 13 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Dag 2 van de top Kim Trump in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. En het doel van de top, concrete stappen zetten om de nucleaire activiteiten van Noord-Korea aan banden te leggen. Dat doel dat lijkt dichterbij te zijn gekomen, want zei Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse leider zelf, anders was hij niet naar Hanoi gekomen. Contact met onze correspondent Gary van Pinkster, die is in Hanoi. Gary, hij heeft gezegd, ik ben bereid om te denucleariseren. Wat betekent het dat hij dat zegt, Kim? Nou, het ziet er natuurlijk spectaculair uit dat hij dat zo rechtstreeks tegen een Amerikaanse journalist zegt. Maar op zich is het al wel veel langer duidelijk dat Noord-Korea op zich wil denucleariseren. Maar dat er een groot verschil van mening is over wat het dan precies inhoudt. Daar zijn ze nog steeds niet erg over uit. En Noord-Korea zegt van ja, als denuclearisering houdt in denuclearisering van het hele gebied, van het hele Koreaanse schiereiland. En Amerika zou dan bijvoorbeeld ook moeten ophouden met zijn nucleaire schild boven Zuid-Korea. Dus eigenlijk zegt hij hiermee niet veel nieuws. En het moet nog blijken, het is nog helemaal niet duidelijk wat hij daar nou precies mee bedoelt en of dat ook tot concrete maatregelen gaat leiden. Je zei hij antwoordde dat op een vraag van een journalist. Dat is ook een primeur, hè, dat hij met buitenlandse journalisten praat, Kim. Ja, het is waarschijnlijk voor de eerste keer dat hij een rechtstreeks vraag beantwoordt van in dit geval Amerikaanse journalisten van het Witte Huis. En het was wel aardig, want er was nog een tweede vraag die zij stelde over... gaat u dan ook spreken over de mensenrechten? En die vraag hoefde hij niet te beantwoorden, want Trump ontnam hem het woord en zei meteen, we praten hier over van alles. Dus daarmee haalde hij dat mogelijk voor Kim pijnlijke situatie om daarop te moeten antwoorden, ruimde die uit de weg. Dat is dat. Dan is er iets gezegd over een Amerikaans kantoor in Noord-Korea. Wat is dat precies voor verhaal? Dat hangt ook al wat langer in de lucht, maar er is dus sprake van dat beide landen kantoren in mekaars landen gaan openen. En dat zijn dan eigenlijk diplomatieke vertegenwoordigingen, maar wel op het allerlaagste niveau. Eigenlijk een soort voorbereidingskantoren voor eventueel latere echte ambassades. Maar het zou een manier zijn waardoor deze vertegenwoordigers rechtstreeks ook met elkaar kunnen overleggen. Dus dat is een van de mogelijke uitkomsten nu. Een van de mogelijke dingen waar ze vandaag een akkoord over zouden kunnen bereiken. Ja, nou, dat zijn toch zo wat positieve geluiden op de tweede dag van deze top. Wat staat er vandaag verder op de agenda? Nou, er komt later in de Nederlandse ochtend... wordt er een verklaring getekend, zegt althans het Witte Huis. Die zeggen dan komt er een overeenkomst. Daarna geeft Trump in ieder geval nog een persconferentie over die overeenkomst. En ja, pas als die overeenkomst getekend is, zullen we weten waar het precies over gaat. Of er inderdaad ook van Noord-Koreaanse kant echt substantiële en concrete stappen worden genomen naar denuclearisatie. Want dat is op dit moment allemaal nog helemaal niet duidelijk of dat echt gaat gebeuren. Of er inderdaad zo'n vertegenwoordigend kantoor komt en of er misschien ook zelfs een vredesovereenkomst wordt getekend die een eind maakt aan de Koreaanse oorlog die in 1953 alleen is afgesloten met een wapenstilstand. Maar we moeten het allemaal nog afwachten. We zullen het later vandaag zien. Correspondent Gary van Pinkster was dat vanuit Hanoi. Dan praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij Jinek was Amerika-kenner Michiel Forst de gast. Die keek terug op de getuigenverklaring van Michael Cohen. Dat is de oud-advocaat van president Trump. Cohen noemde Trump een racist en een oplichter. Hij kwam ook met pijnlijke details. Maar zal dat het beeld van Trump aantasten bij zijn achterban? Was de vraag. Michiel Forst denkt van niet. Never. Nooit. We weten niet meer helemaal hoe breed en diep die aanhang nog zit bij Trump na 2 jaar. Dit is wel heel pijnlijk, maar er worden al maanden diepe stukken geschreven in de New York Times en bij CNN. Dit is toch wel echt het einde van Trump. Dit kan toch zo niet langer? En dan 2 maanden later staat hij weer handig te schudden met Kim in Hanoi, ja. Alsof er niks aan de hand is. Ja, ook oud-Korea, dat is hij nog steeds. Korea-kenner Remco Breuker zat aan tafel bij Eva Jinek. Vanwege die top dus. We moeten ons goed realiseren dat die hele show van de twee leiders in Vietnam alleen maar afleidt van waar het echt om gaat, zei Breuker. We gaan helemaal mee met het frame van Trump en Kim. En dit gaat natuurlijk over Noord-Korea. Het is een ontzettend akelig land. En we hebben het eigenlijk over de bromance is belangrijk. Dit gaat veel uitmaken, dat weet ik ook. Daarom wil ik ook die duiding geven. Tegelijkertijd denk ik van... Ja, waarom laten we niet de plaatjes van de concentratiekampen zien van die ondervoede Noord-Koreanen? Daar gaat het toch uiteindelijk om. Journalist Fidan Ekers was bij Jinek om te vertellen over haar nieuwe boek Alles begint en eindigt met familie. Zo heet het boek. Ze vertelde ook over de prijs die zij moet betalen voor het uiten van kritiek in haar columns en in het tv-programma De Nieuwe Maan. Dat kan wel. We leven in een vrij land. Je kan kritiek hebben op bijvoorbeeld de islam. De vraag is, wat gebeurt er vervolgens? Nou, je wordt of bedreigd, of je wordt uitgescholden. En je hebt een zionistische agenda blijkbaar. Dat las ik vorige week voor het eerst over mezelf. Moest ik een beetje om lachen. Maar het gaat niet met gemak. En ik denk, als je naar oplossingen wil, dan moet je eerst toch echt de oorzaken onderkennen. En dat gebeurt niet. In Nieuwsuur ging het nog even over Air France KLM. In Frankrijk is fel gereageerd op de aandelenaankoop door de Nederlandse staat. Sommige kranten hebben het zelfs over een oorlogsverklaring. Maar Frankrijk bemoeit zich zelf wel intensief met dat bedrijf, weet ook de president-commissaris van KLM, Hans Smits. Als het over benoemingen gaat, als het over belangrijke strategische besluiten gaat, dan is er een intensieve betrokkenheid van de Franse staat. Dus die staan eigenlijk altijd voorop om zich ermee te bemoeien? Ja, dat is misschien wat te sterk uitgedrukt, maar de bemoeienis is zeer intensief. Ja. Mag ik dat dan vandaag schijnheilig noemen, wat zij gedaan hebben? Dat woord gebruik ik niet, maar toen ik het las en toen ik het hoorde, dacht ik, nou, eigenlijk weet je wel beter. Gisteren waren er opnieuw beschietingen over en weer tussen India en Pakistan. Met het oog op morgen sprak erover met journalist Davy Boerema en met historicus Olivier Immer. Het ging onder meer over de vraag of het tot een conflict met kernwapens kan komen. En Immer die sluit dat niet uit. Eerlijk gezegd is het een open einde. En wat mij betreft, ik durf niet te zeggen dat het niet gebeurt. Oh, Davy, jij? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat niet gebeurt. Ze zijn allebei nog wel zo verstandig genoeg om die kant niet op te gaan. Dat zou voor beide te veel verlies betekenen. Ja, daar geloof ik echt niet dat in. Ik ongelijk heb. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Marvin Gaye. Marvin Gaye, 1969, Too Busy Thinking About My Baby. Hier liggen ze de ochtendkrant in papiervorm. Ik zal er even mee ritselen. De ritselkrant vanochtend is de Telegraaf. En we hebben ook naar de sites gekeken. Dit zijn de belangrijkste verhalen. Ja, op veel voorpagina's nog aandacht voor de aankoop van aandelen. KLM door de Nederlandse staat. NRC Next en de Telegraaf schrijven over de verhouding tussen Nederland en Frankrijk, die daardoor op scherp is komen te staan. Het AD weet dat het KLM-plan al in 2017 bedacht is. Volgens de krant waren 4 ministers de aandelenaankoop al 1,5 jaar aan het voorbereiden. Directe aanleiding was het feit dat Amerikaanse en Chinese luchtvaartreuzen in augustus 2017 plotseling een groot belang in Air France KLM namen, zonder dat Nederland daarvan op de hoogte was. Volgens minister Hoekstra was dat een wake-up call. Het Financiële Dagblad schrijft dat Air France KLM vanwege de move de steun voor de uitbreiding van Schiphol dreigt in te trekken. De top van het bedrijf zou nu eerst de gevolgen van de aandelenaankoop willen afwachten. En het kan volgens de krant betekenen dat Air France KLM vliegverkeer van Amsterdam naar Parijs verplaatst. Trouw en Volkskrant vinden het verhoor van de oud-advocaat van president Trump, Michael Cohen, het belangrijkste nieuws vandaag. Cohen deed een boekje open over de betrokkenheid van Trump bij verschillende schandalen. En volgens Trouw vertelde Cohen beschaamd dat hij als advocaat van Trump veel van zijn werk bestond uit liegen, bijvoorbeeld tegenover de Belastingdienst, over het vermogen van Trump. En de Volkskrant schrijft dat Cohen niet in alle belastende verdenkingen richting Trump meeging. Zo zei hij dat het met de Russische klandizie van Trump wel meeviel en dat hij nooit in Praag is geweest, wat sommige mensen zien als bewijs dat hij samenwerkt met Rusland.

ja, de wijze waarop wij op de ballenjongens gereageerd hebben. En we waren er nu een stuk scherp op. En daarmee hebben wij de counters van Feyenoord voorkomen. Behalve op het ene moment na. En als die bal erin gaat, ja, dan loop je achter de feit aan. Je koos uiteindelijk in het begin nu voor Tadić, niet voor Dolberg. Was dat een lastige keuze? En waarom heb je die voor deze wedstrijd zo gemaakt? Het zijn altijd ongelooflijk lastige keuzes als je zo'n voetballer niet laat beginnen. En ja, kan ik er nog één of twee of drie noemen bij ons. Maar ja, je kijkt wat heeft de wedstrijd nodig. En je weet dat Feyenoord het fysieke zoekt. Je weet dat ze koppeltjes willen maken op het middenveld. Nou, je wil met Dusan een extra speler op het middenveld creëren. In de opbouwfase, naar de aanvalsfase toe. En bovendien is Dusan heel erg goed in het pressen. En was zeker van belang, ook in die eerste helft of het eerste uur, om heel veel press op Feyenoord te hebben en te houden. De start van 2019 was moeilijk, hè, voor jullie. Het ging niet zoals gewenst. Heb je nu het gevoel dat jullie weer de topvorm naderen? Dat je toegroeit naar jullie beste vorm? Ja, dat denk ik wel. Er waren ook een aantal redenen voor. We konden niet altijd in de vaste samenstelling spelen. Dan zie je toch wat automatisme wegvallen. Maar je ziet dat de ploeg nu weer staat. Dat ze ook met vertrouwen spelen. En dat de automatisme er terug zijn. En dus ook de topvorm naderen. En dat zal ook nodig zijn. Want we komen in de beslissende fase van alle competities. Wat Real Madrid heeft gedaan? Heb ik nog niet gehoord. 3-0 verloren. Nou, kijk aan. Maar die uitslag moet de volgende week komen te staan. En dat is een open deurtrap. En dat zal zeer pittig worden. Maar ja, daar kunnen we ons van nu af aan op gaan richten. En de kans is aanwezig. Is niet direct super groot. Maar elke kans die er is, moet je waarnemen. En als we met overtuiging spelen en met deze wilskracht, ja, wie weet, is er wat mogelijk. En het begint altijd met geloof. Erik ten Hag was dat, de coach van Ajax. Ja, het winnen van de KNVB-beker, dat had het seizoen van Feyenoord nog wat glans kunnen geven. En dus was de trainer Giovanni van Bronckhorst na de wedstrijd teleurgesteld. Keuze, corner of niet, van de scheids. Ja, ik kan dat begrijpen. Maar niet dat er een corner wordt gegeven en dat er wordt gezegd al tijdens het moment dat het wordt bevestigd dat het een corner was. En ook nog in de rust door Kevin zelf, die aangeeft het was een corner. Ja, wie hou je dan voor de gek? Ik bedoel, het is een bepalend moment. Daarna moet die natuurlijk nog wel genomen worden. En ik denk dat wij die corner ook niet goed verdedigen. Maar het is wel een bepalend moment, vind ik. Omdat je voelde ook in het stadion, ik voelde dat ook bij mijn team, dat het wel een tegenslag was op dat moment. Ja, het werd naar het eind toe een afgang. Het werd vernederend. Hoe heb jij het beleefd? Ja, nou, je merkt natuurlijk dat bij de 2-0 en zeker ook na de 3-0... ja, dan is het geloof is weg. Je weet dat de ruimtes groot worden. Je weet dat Ajax daar heel goed mee om kan gaan. En die ruimtes bij een 3-0 achterstand, ja, die worden dan nog groter. En ik denk dat wij de momenten niet, zeker de kansen niet hebben gemaakt om juist dat om te draaien, waarin we in de competitiewedstrijd wel lukte. Ja, was het niet andersom dat de ruimtes voor ons te groot werden. Je wilde hier natuurlijk weg met een prijs, met een mooi moment. Maar het gaat nu enorm als een nachtkaars uit het hele seizoen nu natuurlijk. Hoe zie jij dat nu? Hoe gaat het nu verder? Wat moeten jullie nu nog in de komende 11 speelronden? De kans om een prijs te winnen en zo snel mogelijk Europees voetbal te halen via het bekertoernooi is nu weg. Alleen rest ons nu om dat via de competitie te doen. En daar zullen we ook de energie in moeten stoppen. En tuurlijk, de teleurstelling is groot. Bij iedereen, omdat we de kans op een hoofdprijs dit seizoen niet meer hebben. Maar het seizoen, dat die conclusie mag nu toch wel gemaakt worden, is toch volledig mislukt nu? Nou, die is niet zoals we verwacht hadden. En dat wordt het voor het eerst in 4 jaar dat we niet het seizoen met een prijs afsluiten. Dus dat wordt dat wordt anders dan de afgelopen jaren. Giovanni van Bronckhorst was dat in gesprek met verslaggever Arman Afsaroglu. En dan kan ik me voorstellen dat als u die wedstrijd niet hebt gezien, denkt van wat is dat dan met die corner waar hij over begon? Het was een situatie aan de linkerkant, vlak voor rust. Tadić weg, een prachtige sliding van Jordi Klaasie, die bal dus tegen Tadić aan getikt. Dus was het geen corner, want de bal ging via Tadić over de achterlijn. Dat was dus duidelijk in de herhaling ook te zien. De scheidsrechter gaf wel die corner. En daar kwam de eerste goal van de Licht uit. Dus vandaar de consternatie in de Kuip. Vanavond is de andere halve finale in dat KNVB-bekertoernooi. En die wedstrijd gaat tussen Willem II en AZ. Bakermat, dat is de artiestennaam van DJ en producer Lodewijk Fluttert uit Markelo. Hij is vooral bekend van nummers met soul- en jazz-invloeden, waar hij in het begin ook nog wel samples in gebruikt, uit bijvoorbeeld de I Have a Dream-toespraak van Martin Luther King, of van de astronauten van de Apollo 8. En nu heeft Bakermat een nieuw nummer uit, waarvoor hij de Londense zanger en liedjeschrijver Albert Gold heeft ingehuurd. Dit is Trouble. Trouble, trouble, come follow me. When I'm down on my luck and I'm on my knees. 'Cause all it takes is a song to set me free. Oh, trouble, come follow me. Oh, trouble, come follow me. Trouble, trouble around my door. When storms are raging, I'll be standing strong. It won't be taking me down, so I'm gonna be around. So trouble knock twice on my door. Trouble, trouble, don't pass me by. I'll take the road less traveled, 'cause I'll take my time. 'Cause I'm taking it strong, won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. Around my door, when storms are raging, I'll be standing strong. It won't be taking me down, so I'm gonna be around. So trouble knock twice on my door. Trouble, trouble, don't pass me by. I'll take the road less traveled, 'cause I'll take my time. 'Cause I'm taking it strong, won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. I let my troubles just pass me by. Bakermat dus, pseudoniem van Lodewijk Fluttert uit Markelo, DJ en producer. Samen met de man uit Londen, Albert Gold. Dit was Trouble. Het is 6:58. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. De Noord-Koreaanse leider Kim en de Amerikaanse president Trump zien een verbindingskantoor, een soort ambassade, van de VS in Pyongyang wel zitten. Dat zeiden de twee aan het begin van de tweede dag van hun topbijeenkomst in Vietnam. De verwachting is dat Trump en Kim vandaag uitgebreid spreken over een eventuele verlichting van de sancties. In ruil daarvoor zou Noord-Korea zijn kernwapens moeten ontmantelen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is vorig jaar sterk gedaald. Volgens het CBS daalde hun aantal met 24.000. Het zijn er in totaal nu 433.000. De afname is het gevolg van het stabiliseren van de arbeidsmarkt. De kansen op werk zijn gestegen.

Ja, en wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je eiwitten stollen. Eigenlijk gewoon net zo hetzelfde effect als bij een gebakken ei. Daarmee kun je het vergelijken. De warmte van je lichaam kan geen kant meer op. En dat betekent dat je organen uiteindelijk uitvallen één voor één. En dat leidt meestal tot een hartstilstand of tot allerlei beschadigingen in je lichaam die ook niet meer te herstellen zijn. Dus als je het hebt gehad, is het vaak blijvende schade als je niet goed behandeld bent daarna. En die Caroline Goedhart, is dat dus overkomen? Ja, die is dat overkomen. 2 jaar daarvoor ook al een jonge student, een geneeskundestudent. Zij was ook een geoefend hardloopster. En we weten haar verhaal niet, omdat ze het nooit heeft kunnen navertellen. Ze heeft haar vriend herkend langs het parcours, vlak bij de finish, schijnbaar. Is in zijn armen gevallen en heeft nooit meer wat gezegd. En het verhaal is dat zij daar uiteindelijk bijna 25 minuten op professionele hulp heeft moeten wachten. Is uiteindelijk wel naar het ziekenhuis vervoerd, maar is 4 dagen later in het ziekenhuis overleden, omdat eigenlijk haar lichaam van binnen, ja, alles was beschadigd. Niks meer was te redden. Jullie hebben deskundigen gesproken. En dan gaat het met name over hoe het Rode Kruis, de mensen van het Rode Kruis, hiermee zijn omgegaan. En wat is dan het verhaal? Nou, het verhaal is eigenlijk tweeledig. De mensen van het Rode Kruis ter plekke, dat zijn de vrijwilligers, de EHBO'ers. Uiteindelijk zijn dat er zo'n 4 geweest die een verkeerde inschatting hebben gemaakt van de situatie, die te laat of helemaal niet, dat is nog steeds niet duidelijk, professionele hulp hebben ingeschakeld, dus ambulancepersoneel. Zij hebben de hitteberoerte niet onderkend. Sterker nog, ze hebben haar in een isolatiedeken hebben ze die omgeslagen, waardoor het nog warmer werd, waardoor zij warmte helemaal niet meer kwijt kon. Ze hebben haar temperatuur niet gemeten. Alles wat je maar kan voorstellen is fout gegaan. En afgelopen november is het Rode Kruis zelf daarmee naar buiten gekomen. Nou, laat ik zeggen, met een deel van dit verhaal. Die hebben gezegd van, het is toen niet goed gegaan. Wij moeten daarvan leren en we gaan onze protocollen daarop aanpassen. Maar wij kwamen er nu achter dat die publiciteit buiten de familie om is gegaan. Tenminste, de familie was het daar niet mee eens. En die hebben ons toen benaderd, vlak na die publiciteit in november, en gezegd van, kunnen jullie dit eens gaan uitzoeken? Want er is veel meer aan de hand. En wat blijkt, het Rode Kruis heeft eigenlijk 1,5 tot 2 jaar geprobeerd om dit verhaal niet alleen buiten publiciteit te houden, maar ook om te zeggen, dit is niet gebeurd. Het klopt niet. Ze hebben bijvoorbeeld in eerste instantie gezegd tegen de familie, er is nooit een isolatiedeken gebruikt. Ze hebben ook tegen de familie gezegd, die hulp kwam zo laat op gang omdat de brancard die onderweg was naar haar werd tegengehouden door de stroom hardlopers. De familie heeft alle beelden van de finish opgevraagd en daar zie je bijvoorbeeld dat die hulpverleners gewoon heel rustig richting haar konden lopen, dat niet aan de hand was. Ze hebben een formulier wat daarvoor gebruikt wordt ingevuld achteraf. Hebben ze eigenlijk een kwartier op verschoven, zodat het net lijkt of er wel op tijd hulp kwam. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ze hebben niet echt het boetekleed aangetrokken van, we hebben hier gigantische fouten gemaakt. Ze hebben toen wel het boetekleed aangetrokken van, we hebben het verkeerd ingeschat. Maar ze hebben niet verteld dat ze dat eigenlijk heel lang niet hebben gewild. En het is zo, dat is niet alleen mijn mening, maar zeker ook van een deskundige, dat zonder de familie en zonder de reconstructie die de familie de nabestaanden uiteindelijk hebben gemaakt, was dit nooit naar buiten gekomen. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die heeft een korte verklaring in jullie programma gegeven. Laten we even naar luisteren. Een deel van de hulpverlening wordt vaak mede door vrijwilligers uitgevoerd. Over de kwaliteit daarvan maakt de inspectie zich zorgen. Ja, het was een schriftelijke verklaring. Verbindt die inspectie daar dan ook consequenties aan? Ja, nou, het is zo dat de inspectie, wij hebben een brief gezien. Die hebben wij tussen de inspectie en het Rode Kruis, waarbij de inspectie zegt van, nou, nu hebben jullie 2 jaar later hebben jullie het wel allemaal onderzocht, maar we zijn eigenlijk nog steeds niet tevreden. En jullie onderkennen wel dat de dingen fout zijn gegaan, maar wij hebben grote zorgen over het feit of jullie die eerste hulp eigenlijk wel kunnen verlenen. Niet alleen tijdens de Dam-te-Damloop, maar op al die evenementen waar die EHBO's van het Rode Kruis worden ingezet in Nederland. Dat stond erin. En ook, en dat is wel heel belangrijk, de inspectie of het Rode Kruis heeft zelf in november naar buiten gebracht van wat er niet goed is gegaan. Maar dat was heel gericht op de vrijwilligers. Maar de inspectie zegt juist van, binnen jullie organisatie zit het niet goed. Jullie hebben geen lerend vermogen. Binnen de top van de organisatie zit het niet goed. Anders had je dit nooit 2 jaar lang laten lopen. En de inspectie wil nu niet op deze brief reageren, want die zeggen, ja, dat is een vertrouwelijk document tussen ons en het Rode Kruis, maar ze hebben ons de verklaring die je net hoorde wel gegeven. En ze schrijven in die brief, sorry, dat zij ze hebben het niet over scherp toezicht, maar dat zij een nieuwe fase van toezicht ingaan als het om het Rode Kruis gaat. En ze wil dus niet zeggen wat dat betekent, maar het is heel duidelijk uit die brief, die zijn wel 7 kantjes, dat zij het Rode Kruis heel gaan volgen en zich nog steeds zorgen maken. Ja. En misschien kan het straks bij de Dam tot Damloop wel geregeld zijn. Maar ja, je weet zelf, ook op popfestivals, ja, overal zijn die EBO's te vinden. En ze maken zich zorgen over de deskundigheid, ja, van die vrijwilligers. Het gaat ook om natuurlijk wat de instructie is aan die... Want het is een organisatie, een professionele organisatie, maar werken met vrijwilligers. Wat de instructie aan die vrijwilligers is. In het programma komt ook Jan Klein voor, bijzonder hoogleraar in de zorg. Hij zegt dat die instructie niet goed is. Laten we even luisteren. Dus op allerlei manieren kom je in de problemen als je de voorgestelde procedure volgt van het Rode Kruis. Of de technieken van afkoelen of temperatuur meten. Maar nu is er een rapport, ligt er een rapport met allerlei conclusies en aanbevelingen waar ze 2 jaar over hebben gedaan. En u zegt eigenlijk, maar wat ze voorstellen, wat ze er uiteindelijk van geleerd hebben, is volstrekt onvoldoende. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat kan toch eigenlijk niet? Want zij gaan al dit soort marathons, hardloopwedstrijden het hele jaar door weer organiseren of in elk geval hulp verlenen daarbij. Ja, ja, dat betekent dus inderdaad dat het risico op herhaling van overlijden ten gevolge van hitteshock net zo groot is, zo niet groter, als er gewerkt gaat worden op deze manier. Jan Klein, bijzonder hoogleraar in de zorg. Die zegt dit dus over de instructie aan de mensen van het Rode Kruis. Ja, gaat alleen nog maar om hitteberoertes, hè? Ja. Ja, precies, want je weet niet hoe dat op andere zaken is. Ik neem aan dat jij het Rode Kruis ook hebt gevraagd van reageren. Wat zeggen zij? Ja, ze wil niet voor onze camera reageren. En dat is, vinden we heel vervelend natuurlijk. Want zij zijn zelf in november hiermee naar buiten gekomen. En nu wij kritische vragen hebben, gaan de deuren eigenlijk dicht. En dan betekent dat je alleen nog maar contact via de e-mail hebt. Ja, zij zeggen van, kijk, want er ligt een oplossing klaar. Hè? Dat is een koelbad. Dat wordt in Amerika al gebruikt. Koelbaden rondom het finishgebied. Daarin word je ondergedompeld als je overhit bent. Er zitten ijsblokjes in, is ijskoud, letterlijk. Als je daar snel, dus zeg binnen een kwartier, ingaat, dan is dat levensreddend. Er is een hardloopwedstrijd in Amerika, dat is toch 400 keer gebruikt en 400 keer levensreddend geweest zonder complicaties. Rode Kruis zegt ervan, ja, dat kunnen wij niet. Dat is een medische handeling, daar is medische expertise voor nodig, dat mogen wij niet. Zij vinden je hoort Jan Klein net zeggen, wat zij adviseren is ontoereikend. Zij zeggen, het is toereikend. Maar wij hebben heel veel mensen gevraagd over wat zij dan adviseren. Dan gaat het om het koelen met cold packs, hè, die kleine cold packs. En het meten van de temperatuur met een oorthermometer. Ja, deskundigen zeggen, een oorthermometer kan er zo 2-3 graden naast zitten. Dus dan ben je nooit in de temperatuur die juist nou net zo gevaarlijk is, waarbij je meteen moet gaan koelen. Jan Klein zegt zelfs van, dat vertraagt het alleen maar. Dus de kans dat je eraan overlijdt is eigenlijk nog groter dan de manier waarop ze het gedaan hebben. Dus ze leren niet. En de deskundigen twijfelen ook sterk of er dan wel medische kennis is geweest bij het Rode Kruis toen ze dit advies schreven naar wat er met de hardloopster en de Dam tot Damloop is gebeurd. Dat hebben natuurlijk het Rode Kruis ook voorgelegd. Die zegt, jawel, dus met een medische expert hebben we dit allemaal bedacht. En ook zij willen natuurlijk niet op de brief van de inspectie ingaan, maar zeggen wel dat de inspectie zich geen zorgen meer maakt over hoe het tijdens de Dam tot Damloop eraan toe gaat. Maar nogmaals, dat is maar één wedstrijd van de vele hardloopwedstrijden, van de vele evenementen waarbij het Rode Kruis betrokken is in Nederland. Ja. En nog even over wie er verantwoordelijk is. Is dat dan de organisatie van zo'n wedstrijd eigenlijk? Of... Zo'n organisatie huurt het Rode Kruis in. Dus in die zin... Maar er zijn niet zoveel spelers op deze markt. Dus we hebben het ook aan die organisatie voorgehouden. Die kennen dit rapport overigens niet. Dus ik denk dat die toch wel zich achter de oren krabben als ze vanavond de uitzending zien. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de vergunningverlener. Dus bij de Dam tot Dam lopen. Bij de burgemeesters van Amsterdam en Zaandam. Want die loop gaat van Amsterdam naar Zaandam. Mm-hmm. Ja, en dan moet je als burgemeester afvragen. Wil ik zo'n race in mijn stad? Als dit het gevolg kan zijn. En als ik de medische zorg eigenlijk niet op orde heb. Die evenementen zijn gigantisch gegroeid. De Dam tot Dam lopen is de grootste hardloopevenement van Nederland. 50.000 deelnemers. Mensen beschrijven dat als een soort militaire operatie tegenwoordig. Ook als het gaat om ambulance inzet. Bij de laatste waren er iets van 22 ambulances alleen voor een hitteberoerte. Bij de laatste warme editie. Dus je moet je als burgemeester dan steeds afvragen, wil ik dit organiseren? Wil ik dit blijven organiseren? En hij wordt dan, of zij wordt weer geadviseerd door de GOR, adviesorgaan. En zo kom je in een woud van instanties die advies geven, zorg verlenen. Maar wat wij merken is dat niemand durft te zeggen, maar nu gaan we het niet meer doen, want het is eigenlijk te gevaarlijk. Ja. Zembla, vanavond, hoe laat is het? 8:15, NPO 2. NPO 2. Roelof Bosma, dankjewel. Graag gedaan. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Staatssecretaris Harbers heeft het Nederlanderschap ingetrokken van een Nijmeegse Syriëganger, meldt de Gelderlander. De 37-jarige man reisde in 2014 met zijn gezin naar Syrië en daar zou hij een training voor jihadisten hebben gevolgd. Hij raakt het Nederlanderschap onder meer kwijt omdat hij een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. De man en zijn vrouw staan inmiddels allebei op de nationale terrorismelijst, waardoor hun bankrekeningen en creditcards zijn bevroren. De man kan wel nog tegen het besluit van de staatssecretaris in beroep gaan. De Volkskrant schrijft dat de Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap in zijn vorige baan bij de politie berispt is. Dat gebeurde nadat bleek dat hij een substantieel bedrag had geleend aan oud-commissaris Ad Smit zonder dat te melden. En Smit wordt verdacht van verduistering. Schaap is volgens de Volkskrant op de vingers getikt wegens plichtverzuim. En het is niet bekend hoe groot die lening precies was, maar het zou gaan om duizenden euro's. Volgens de krant ligt de reprimande extra gevoelig omdat Schaap als brandweercommandant juist altijd veel van leer trekt tegen brandweerlieden die gedrags- en integriteitsregels aan hun laars lappen. Ook in de Volkskrant vandaag een interview met de medisch directeur van NOC-NSF. Hij zegt tegen de krant dat de sportkoepel van plan is om maatregelen te nemen tegen misbruik van schildkliermedicatie door topsporters. Voor sportartsen is het voortaan niet meer mogelijk om zelfstandig deze middelen voor te schrijven aan sporters. Als ze dat willen doen, moet eerst een specialist geraadpleegd worden die dan moet beoordelen of een sporter het middel inderdaad nodig heeft voor een traag werkende schildklier. Volgens de dopingautoriteit maken steeds meer sporters gebruik van dat middel omdat ze er beter door presteren. En Tubantia is langsgegaan bij de camping waar anderhalve week geleden een terreurverdachte werd aangehouden. De schrik zit er daar goed in, schrijft die krant. Gisteren maakte het OM bekend dat op de camping een 48-jarige man is gearresteerd die van plan was een terroristisch misdrijf te plegen. En volgens de eigenaren van de camping wist iedereen dat er anderhalve week geleden iemand werd gearresteerd, maar dat het om terrorisme gaat was niet bekend. En ze zeggen dat ze niets aan die man gemerkt hebben. Verder willen de eigenaren van de camping niet zeggen over de identiteit van de man. Ze hebben, net als andere omwonenden, van de politie te horen gekregen dat ze niet over de verdachte of de arrestatie mogen praten, want dat zou het onderzoek en hun eigen veiligheid in gevaar kunnen brengen. File nieuws, Edwin Gerritsen. Er staan ongeveer 10 files, het meeste daarvan in het zuiden van het land. Daar is ook een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond is de vertraging 3 kwartier. De rechterrijstrook is dicht. David Guetta, Sia Furler, samen nu met Flames. Oh, my love, don't stop. 10 minuten voor 7 is het. Gaan we naar de wereldkampioenschappen baalwielrennen. Die worden in Polen verreden. En die kampioenschappen zijn goed begonnen voor de Nederlandse mannen in ieder geval. De teamsprinters prolongeerden gisteravond hun wereldtitel. Dat deden ze met overmacht. Roy van den Berg, Harry Lafrijse, Jeffrey Hoogland en Matthijs Bugli waren veel te sterk voor de concurrentie. In de finale werd Frankrijk verslagen in een toptijd met minder dan een tiende boven het wereldrecord. En dus stonden er daarna 4 hele trotse mannen bij verslaggever Han Kok. Nou jongens, hartstikke gefeliciteerd met het prolongeren van de wereldtitel. Maar wat een tijd. Dit is bizar. We wisten dat we hard konden rijden. We moesten gewoon even normaal doen, dan kon het. Maar wat we vandaag laten zien is gewoon bijna een wereldrecord op Laagland. Dus denk ik een halve seconde sneller dan de winnende tijd in Rio. Kom maar op 2020. Roy, hoe is het voor jou om wereldkampioen te zijn? Je hebt een hele lange weg afgelegd om hier te komen en nu ben je wereldkampioen. Ja, dat was wel een weggetje van ver. Maar het voelt wel lekker hoor. Ja, ja, ja. Trots op jezelf? Ja, maar ook op de boys. We doen het met z'n allen. Een gruwelijke prestatie. En het voelt wel heel erg lekker, ja. Had je verwacht, Jeffrey, dat het zo hard zou kunnen gaan hier? Niet verwacht, maar wist je wel dat het hard zou kunnen gaan. Maar dit is wel... Ja, hadden we nooit op gerekend. Dat is wel echt bizar had. Ik had al een beetje het gevoel dat we iets zelfverzekerd waren, zeg maar. En de kans heel reëel was. Maar niet op deze manier. Dan komt er een Olympisch jaar aan, joh. Met dit in je benen. Ja, plus dat we met Koga een nieuwe fiets aan het ontwikkelen zijn. Waar we echt... of die veelbelovend is. Dus daar gaan we echt nog sneller zijn. Hoe was het voor jou, Matthijs, om naar die finale te moeten kijken? Ja, ik had echt een lekkere rit gereden. We reden echt een Nederlands record. En toen gingen die gasten nog een keer rijden. En dat was gewoon echt buitenaards. Alle 3 gewoon echt nog harder. En Jeffrey op 3 gewoon ook bizar. Dus om dat te zien, dat is echt niet normaal. Kan je eens uitleggen? Ik bedoel, niet normaal, bizar zijn de woorden. Ja, hoe goed is dit? Nou, je moet je voorstellen, na 60 meter rij je boven de 60. Na 200 meter rij je 70. En na 300 meter 75. En wij als derde rondemannen moeten daar gewoon maar achteraan. En dat we in het wiel blijven, dat is gewoon al buitenaards. En dan zo hard doorrijden, dat is gewoon absurd. En dat betekent dat jullie allemaal superbenen hebben voor de rest van het toernooi, toch? ik kan me nog herinneren van vorig jaar dat we heel hoog dachten van... die individuele nummers, die komt wel goed. Maar ik denk dat we gewoon weer fris moeten zijn. En elk onderdeel begint gewoon opnieuw. En we moeten wel gewoon... er zijn gewoon dingen mogelijk, maar het moet wel gebeuren. En... dit geeft wel vertrouwen in ieder geval richting deze week. Mogen jullie weer een wereld of een regenboogtrui gaan ophalen? Ja, kunnen we een jaar blij zijn en mooi trainen in het wit. Ja, de teamsprinters dus. Roy van den Berg, Harry Lafrijzen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Bugli. De eerste klap is een daalderwater bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Polen. Een biergevecht tussen brouwer Grols en supermarktketen Lidl komt vandaag tot een climax. De supermarkt lanceerde eind vorig jaar een nieuw bier. Er is een nieuw verfrissend bier. Voor de man die het huis van zijn gezin als een kasteel verdedigt. En alle vijanden buiten houdt. Die zijn kinderen het levenslicht laat zien. En ze de wereld laat ontdekken. Een bier voor kordate mannen en vrouwen. Kordaat, zo heet het. Brouwerij Grols is daar niet blij mee. Die vindt dat die naam te veel lijkt op hun eigen kornuit. Grols heeft de zaak aan de rechter voorgelegd en die doet vandaag uitspraak. Charlotte Meindersma is van Charlotte's Law. Volgt dit soort zaken. U blogt er ook over, hè, mevrouw Meindersma. Goedemorgen. Goedemorgen. Zij, die naam is tot daar aan toe, maar lijken die bieren ook op elkaar als je ze drinkt? Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Kordaat was ook heel snel uitverkocht toen het net uitgebracht was. Dus ik heb het zelf niet geproefd. Nee. Ziet u wel andere vergelijkingen? Nou ja, als je natuurlijk de woorden met elkaar vergelijkt... zoals dat in het merkenrecht dan moet... dan moet je kijken, is het conceptueel hetzelfde? Visueel, als je daarnaar kijkt, lijkt het op elkaar... en is het auditief te veel hetzelfde? Ja, conceptueel is het natuurlijk heel anders. Kordaat is, je kunt kordaat handelen. Kornuit is meer zoiets als vriend of maat. Dus ja, dat zijn hele andere begrippen. Maar visueel, ze beginnen allebei met kor. En juist die eerste 3 letters is wat mensen het meest onthouden... en het beste zien en wat eigenlijk het belangrijkste is in zo'n woordmerk. En dan heb je natuurlijk ook nog... dus geldt zowel voor visueel als voor auditief, dat dat gewoon eigenlijk heel erg op elkaar lijkt, zeker zo in het begin. Dat is een beetje een lastige kwestie in dit geval, omdat het dus ook wel van elkaar afwijkt, maar dus ook best wel op elkaar lijkt. Het was natuurlijk omdat anders geweest als het één shampoo was geweest en een ander bier, dan heb je dat misverstand. Want denkt u dat consumenten inderdaad zich daarin gaan vergissen? Nou ja, per saldo denk ik dat het mee zal vallen, vooral omdat ze niet allebei in dezelfde supermarkt verkrijgbaar zijn. Nee, je kunt geen Cornuit bij Lidl krijgen en geen Cordaat in een willekeurige andere supermarkt. Ja. Had Lidl kunnen weten dat ze hier problemen mee zouden krijgen? Ja, zeker hadden ze dat kunnen weten. Het is gewoon gebruikelijk merkenrecht. Dus dit is een risico dat ze echt hebben genomen. En ik heb ook ergens wel gelezen dat ze het eigenlijk expres hebben gedaan om er meer aandacht voor te krijgen. Ja, dat mag ik zeggen, want we zitten er nu ook alweer een paar minuten over te praten. En dat is natuurlijk ook weer reclame voor hun. Exact. Ja, dus waarschijnlijk hebben ze dat expres gedaan. Ze hadden ook al een tekstje overgenomen van Hertog Jan. Ook letterlijk. Dat schijnt ook vooral gedaan te zijn om de aandacht te trekken. Hoe zit dat dan? Dat was een tekst uit een reclame van Hertog Jan. Ook een biermerk. Ja, van elk van wat er op de website staat over dat biertje. En dat ze het puurste water gebruiken. Zoiets dergelijks. Dus dat is auteursrechtelijk beschermd, zo'n tekstje. Ja. En dat is dus ook overgenomen om Cordaat aan te prijzen. Ik begreep zelfs dat daar dat er een schrijffout stond in die oorspronkelijke tekst van Hertog Jan. En dat ze zelfs die hebben overgenomen. Ja, klopt. Er staat Eifel in met dubbel F. En het gaat natuurlijk om het gebied, de Eifel. En dat is met één F. Gebeurt dit nou vaker? Dat een bedrijf dus expres gewoon een beetje reuring veroorzaakt om daar zelf uiteindelijk ook beter van te worden? Het is natuurlijk altijd lastig om te weten of ze het echt expres doen. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel bedrijven die in elk geval proberen aan te haken bij merken die al bestaan en die al bekend zijn. Om inderdaad op die manier of extra aandacht te krijgen of gewoon makkelijker te kunnen verkopen. Maar misschien niet per se zoals nu Cordaat had bedoeld. Hè. Die vindt het helemaal niet erg dat er nu negatief over gesproken wordt. Meestal is het vooral dat ze denken, we hebben een goedkoper product en dan is het bekende merk. Het is duur, dat willen mensen dan misschien niet kopen. Maar mijn eigenlijk een beetje namaakproduct nemen ze dan alsnog af omdat het er genoeg op lijkt. Ja. Dat is wat natuurlijk wel heel vaak voorkomt. Is daar nog een mooi voorbeeld van? Onlangs eigenlijk nog van Lacoste, denk ik. En Hema die kinderkleding maakte met een krokodil erop. Lacoste vond dat een inbreuk, want Lacoste heeft natuurlijk juist die krokodil ook als beeldmerk. Uiteindelijk heeft de Hema gelijk gekregen, omdat het toch voldoende afweek en het vooral om kinderkleding ging. Dus eigenlijk ook niet, Lacoste niet het goede marktonderzoek had gedaan. Ja. Weet ik niet of Hema per se bij Lacoste aan heeft willen sluiten, want ze hadden ook allerlei andere dieren gebruikt. Maar het is wel een voorbeeld waarvan je merkt dat in elk geval het grote merk daar toch wel problemen mee heeft. Ja. We gaan kijken wat de rechter vandaag beslist in dit biergevecht. Tussen Grols en Lidl dus. En we gaan daar ongetwijfeld ook lezen op uw blog. Charlotte's Law. Charlotte Meijnersma was dat. Dank voor de toelichting. WOZ-waarde verlagen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en twee keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. Goeiedag. Hoeveel glazen water heb jij gedronken vandaag? Als je in de gelegenheid bent, neem dan even een glaasje.